और उसे कोई ऐसा जत्था मैसर न आया जो अल्लाह को छोड़कर उसकी मदद करता, और न वो खुद इस काबिल था कि अपना दिफा कर सके।